يا أيها الذين آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کونوا انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ اس تجارت میں اکیلے چلنے سے کامیاب نہ ہو سکو گے بلکہ کیا کرو مل جاؤ ایک دوسرے کو سنبھالا دو کونوا انصار اللہ ہو جاؤ اللہ کے مددگار انصار کا لفظ جو ہے یہ نصر سے نکلا ہے کسی پہ زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا ناصر ایسا مددگار جو کسی ایسے ہی موقع پہ مدد کرے اور اس کی جمع نصر اور انصار آتی ہے نصیر بھی آتا ہے قوت کے ساتھ مدد کرنے والے کو نصیر کہتے ہیں یعنی صرف خود نہ آئے مال بھی لے کر آئے پیچھے بتایا کہ نا حل ادلو کو ملا تجارت تنجی کو من عذاب علیم یہاں اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر تم تؤمنون باللہ ورسولہ کے ذریعے وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم کے ذریعے جہاد کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہوگا کونوا انصار اللہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو ایک بڑا آنر یا عزت دینے کے لیے ایک عظیم شان ٹائٹل سے نوازنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے وہ اللہ کے مددگار کہلائیں گے اللہ کے ساتھی اور اللہ کے دوست کہلائیں گے کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ اے ایمان والو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تم بھی ویسے ہی اللہ کے مددگار ہو جاؤ ویسے ہی کام کرو جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا حواری کون تھے حواری کا لفظ پیچھے سورت آل عمران میں ڈسکس ہو چکا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں سے عیسیٰ علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو پھر آپ ایک بستی کی طرف گئے جو کپڑے دھونے والوں یا دھوبیوں کی تھی اور ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے سفید کرنے والے حور سے نا اور حور سفیدی کو کہتے ہیں حور کو بھی حور اس لیے کہا جاتا ہے ان اس کے سفید رنگ کی وجہ سے اور حواری صاف دل والے کے لیے بھی یعنی صرف ظاہر میں ہی صاف ستھرے لوگ نہیں یا صاف کرنے والے نہیں بلکہ دل کے بھی اچھے لوگ جنہوں نے آڑے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور اسی سے پھر حواری کا معنی سرگرم اور پرجوش حمایتی کے ہیں پرجوش حمایتی حامی اور مددگار یہ تو آپ کو معلوم ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے جیسا کہ اسی صورت میں آتا ہے قرآن مجید اور انجیل دونوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہود کے علماء اور فقہا کے رویے سے مایوس ہو گئے تھے ان کے دیندار طبقے سے مایوس ہو گئے تھے اور ان کی طرف سے انہیں کوئی اچھا ریسپانس نہیں ملا تو پھر وہ ان کے غربا اور عوام اور دریا کے کنارے ماہی گیروں اور کپڑے دھونے والوں ان کی طرف گئے ان کو بلایا ان کو پکارا کہا اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں اے کپڑے دھونے والوں آؤ میں تمہیں آدمیوں کو پکڑنے والا بناؤں انجیل میں آتا ہے کہتے ہیں کہ بالآخر انہی میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دیا آپ کی مدد کی کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار اللہ کا کام کسی کے علم کا محتاج نہیں کسی کے سٹیٹس کا محتاج نہیں کسی کے مال کا محتاج نہیں کسی کی ذہانت کا محتاج نہیں اللہ کا کام کرنے کے لیے سب سے بڑی فرسٹ اینڈ فور موسٹ کوالٹی اخلاص شوق توجہ تڑپ قربانی عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو اور اس کام کو ذرا آج کی دنیا میں رکھ کے دیکھیں ایک طرف ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اللہ کی طرف بلانے والا ان کو بلا رہا ہے لیکن وہ اس کو مایوس ہی کر رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں دے رہا کوئی اس کام میں آگے نہیں بڑھ رہا جب وہ لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں تو دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں ذہن میں لائیے مچھیروں کی بستی کیسے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے مقابلے میں یہ مچھیرے تبھی دیکھیں آپ کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی نئی بات نہیں آپ کی تو آنکھوں دیکھی مثالیں ہوں گی کہ وہاں اللہ کا بندہ جائے اور ان کو بیٹھ کر سمجھائے اور وہ مخلص لوگ، غریب لوگ، بظاہر علم سے عاری، بظاہر ان کے پاس کوئی دنیاوی سٹیٹس، علم کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کی محبت ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے، قربانی کا عزم ہے، ایک شوق ہے، اللہ انہی کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عقل سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں لگتی، کیا خیال ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو بڑی عجیب اسٹریٹجی ہے یہ، کہ یہ بلا کیا بات ہے؟ دنیا میں جب کسی کو کوئی کام لینا ہوتا ہے کسی سے، تو وہ زیادہ زیادہ کوالیفائڈ لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا، جتنا سمجھدار ہوگا، شاید اتنا ہی زیادہ دین کا کام کرے، اور اس کا نہ ہونا شاید دین کے لیے بڑے نقصان کا سبب ہو۔ نہیں، ٹھیک ہے، دین کے کام کو انسانی علم فائدہ دے سکتے ہیں، مہارتیں فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن ایمان اور اخلاص کی عدم موجودگی میں کوئی مہارت کام نہیں آتی، کوئی ٹیلنٹ کام نہیں آتا۔ دنیا کے کاموں میں تو آ سکتا ہے، لیکن دین کے کام میں نہیں آتا، دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ساتھ ایمان اور اخلاص نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کی شان کہ انہی کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آگے آتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے۔ فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وكفر الطائفة، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، اور یہ کن لوگوں کا تھا؟ جو معمولی لوگ تھے بظاہر۔ وكفر الطائفة، اور ایک گروہ نے کفر کر لیا، جو بڑے لوگوں کا تھا۔ اللہ نے اپنی تائید اور اپنی مدد کس کو دی؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، پھر وہ ہو گئے غالب۔ اب آپ دیکھیں فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ غلاموں کا، محکوم اور کمزور لوگوں کا، اور اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دنیاوی عروج اور ترقی، اور ادھر بنی اسرائیل کا زوال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کو عروج دینا، تو خاصے سے طرح سے بڑوں کو اٹھا کے پٹخا دیا، نیچے کر دیا، اور نیچوں کو اٹھا کے بڑا کر دیا۔ دنیا کے وسائل پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو مزید عروج بخشا۔ یہاں دیکھیے، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اس دور کے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، ایسے ہی جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا میرا مددگار کون بنے گا اللہ کے راستے میں، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اگر حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پکار پہ لبیک کہا، تو اے لوگو تم لبیک نہ کہو گے؟ یاد رکھیے، یہاں پر مراد صرف ایمان لانا نہیں، ایمان تو لا چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا تو ہو چکا ہے، کس چیز کی کال ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں کام کرنے کی کال ہے کہ اٹھو اب کچھ کرو۔ ویسے تو یہود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا، تھے مسلمان، لیکن جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی کسی بات کو نہیں مانا، ٹس سے مس نہیں ہوا، کچھ کر کے نہیں دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا، کیونکہ یہ فطرت کا ایک قانون ہے نا، اور یہ بارہا ہوا ہے تاریخ میں، جس نے لبیک پکارا اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے اٹھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا نا کہ ایک روز سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، ہمیں کوئی ایسا عمل پتا چلے نا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب جہاد کا حکم آیا تو پریشان ہو گئے، پھر فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، جب کرنے کی باری آئی ہے تو کچھ کرتے نہیں ہو آپ۔ تو آخر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے صحابہ کرام، کیا تم رسول اللہ کا ساتھ نہ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیا تھا اور علل اعلان پکارا تھا نحن انصار اللہ؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو واقعی انصار کا ایک گروہ وجود میں آیا، جن کو کہا بھی انصار گیا، انصار اللہ۔ آپ کی پکار پر اوس اور خزرج نے لبیک کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بہت پریشان کیے جاتے تھے، تو اس وقت ایام حج میں آپ مختلف قبیلوں کے پاس، مختلف خیموں میں جاتے، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے، جب اہل مکہ نے بہت ستایا تو آپ کی جو تبلیغ تھی وہ صرف یہ نہیں تھی، شروع میں کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے ایمان کی دعوت تھی، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. تو اس سے کیا ہوا؟ لوگ ایمان لانے لگے. یعنی آپ کی دعوت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھی، جو باہر سے آتے تھے حج کے قافلے ان کو بھی آپ دعوت دیتے تھے اسلام کی، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر آپ کا اگلا سٹیپ کیا تھا؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں؟ اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے. حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینہ کے اوس اور خزرج نے لبیک کہا. یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں، تو انہوں نے لبیک کہا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کی تفصیلات تاریخ میں ملتی ہیں، بہت ہی زبردست الفاظ ہیں. آپ کی مدد کا وعدہ کیا اور آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور آپ کے کام میں مددگار بھی بنیں گے. تو ان کی اس دعوت پر پھر آپ نے ہجرت کی تھی، اور واقعی وہ اپنے قول کے سچے تھے. انہوں نے پھر آپ کی مدد کی اور اس طرح انصار کا لقب پایا. یہ ہے صحابہ کرام کا عملی نمونہ کہ اس پکار پر بیٹھے نہیں رہ گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہود کی اکثریت نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، مانتے ہی نہیں تھے. آج بھی یہود نہیں مانتے. اب بنی اسرائیل دو گروہوں میں ہو گئے، ایک گروہ انکار کر بیٹھا اور دوسرا گروہ پورے اخلاص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آپ کا ہمدرد ہو گیا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھایا. اور یہ صرف چند لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان چند لوگوں کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ان پر ایمان لائے ان سب کی ہم نے تائید کی. عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، یعنی جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے آپ کا انکار کیا تھا. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب آ گئے. وہ معمولی لوگ اصبحوا ظاہرین، غالب آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن دوم سیکنڈ نے نصرانیت قبول کر لی. عیسیٰ علیہ السلام جا چکے ہیں دنیا سے، وہ تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے. ان کی کوششوں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ یہ کانسٹنٹائن یا قسطنطین دوم نے نصرانیت قبول کر لی. اس کی سلطنت شام اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس کی رومی رعایا کی ایک بڑی تعداد عیسائی ہو گئی. یہود ان کے محکوم ہو گئے، غلام ہو گئے. اور ابھی تک بھی آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن میں عیسائیوں کے علاوہ مسلمان بھی شامل، یہود کے مقابلے میں تعداد میں بھی زیادہ ہے. اور آج بھی اسرائیلی ریاست جو ہے وہ اپنے اون پر یا اپنے قدموں پر نہیں کھڑی، وہ دوسروں کی سرپرستی میں قائم ہے، ایک طرح سے انہی کے ماتحت ہے. گویا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے انکار کے بعد آج تک پھر یہود کو اقتدار حاصل نہیں ہوا، دنیا پر اس طرح غلبہ حاصل نہیں ہوا. آپ کے بعد رومیوں کے محکوم ہوئے، پھر اس کے بعد مختلف طریقوں سے ستائے جاتے رہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا تھا تقریباً 70 سال بعد اور ان کا تیہ پانچا کر دیا. تو یہ ہے تاریخ کا سبق. اس کے بعد صحابہ کرام نے جو کام شروع کیا، پھر خلافت راشدہ میں، پھر اس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. اور جب تک مسلمانوں نے یہ کام کیا مسلمان غالب رہے، اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا انصار اللہ بننے کا اور صرف دنیا میں کھو گئے، زوال اور پستی کے دن شروع ہو گئے اور آج تک باقی ہیں. اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دعوت کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے. اچھا، ایک اور مشکل یہ کہ لفظ جہاد بولتے ہی لوگوں کے ذہن میں ٹیررزم آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اتنا آپس میں ملا دیا گیا ہے، اتنا زیادہ ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا ہے کہ کوئی تیسری چیز ذہن میں آتی نہیں. حالانکہ لفظ جہاد کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے.